Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 19 września, minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Ukraina skarży Polskę i dwa inne państwa do Światowej Organizacji Handlu. Poszło o zakaz importu zboża. Rzecznik polskiego rządu odpowiada, Warszawa nie wycofa się z decyzji. Sprawę komentuje rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA. Blokada importu ukraińskiego zboża na wewnętrzne rynki przez Polskę i inne kraje jest ich suwerenną decyzją. Nie ma dnia, aby do Lampeduzy nie przebijały statki z migrantami. W ostatnich dniach na włoską wyspę dotarło ponad 12 tysięcy osób. Skarga Ukrainy w sprawie embarga na zboże nie spowoduje, że się wycofamy ze swojej decyzji, oświadczył rzecznik rządu Piotr Müller. A zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ukraina skierowała do Światowej Organizacji Handlu skargę na Polskę, Węgry i Słowację. Te trzy kraje przedłużyły zakaz importu ziaren z Ukrainy, mimo że nie zrobiła tego Unia Europejska. Do 15 września obowiązywało unijne embargo na import wybranych ziaren z Ukrainy do 5 państw Unii Europejskiej, w tym do Polski. Mimo starań ze strony części państw wspólnoty, Komisja Europejska nie zdecydowała się na przedłużenie tego embarga. W ocenie polskich władz napływ ukraińskiego zboża całkowicie zdestabilizowałby polski rynek rolny. Ukraina podtrzymuje tymczasem, że zakaz wprowadzony przez Polskę utrudnia funkcjonowanie kraju w czasie walki z Rosją. Polska musi dbać o swoje interesy gospodarcze i rolne, wyjaśniał Polskiemu Radiu rzecznik rządu Piotr Müller. Pomagamy dlatego, że to też chodzi o nasze bezpieczeństwo, natomiast to nie oznacza, że we wszystkich sprawach będziemy się zgadzać i w tej sprawie z Ukrainą się nie zgadzamy i nie ustępujemy w tej sprawie. Rząd powołuje się na dane, zgodnie z którymi po wybuchu wojny na Ukrainie eksport ukraińskiej kukurydzy do Polski wzrósł 300-krotnie, a pszenicy 600-krotnie. Karol Surówka, Polskie Radio. Do sprawy odniósł się rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA. John Kirby powiedział, że blokada importu ukraińskiego zboża na wewnętrzne rynki przez Polskę i inne kraje jest ich suwerenną decyzją i hipokryzją byłoby, gdyby Stany Zjednoczone wymuszały na nich zmianę. Jak dodał, USA zależy jednak na powrocie do eksportu zboża przez Morze Czarne. O tym, jaka jest możliwość kontynuowania wywozu zboża z Ukrainy tą właśnie drogą, ma rozmawiać w Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda. Ma zaplanowane spotkanie na ten temat z sekretarzem generalnym ONZ oraz prezydentem Turcji. Unijny komisarz do spraw rolnictwa zapowiada dyskusję nad ukraińską propozycją dotyczącą systemu zezwoleń na eksport zboża. Po spotkaniu Rady Unii Europejskiej Janusz Wojciechowski zaznaczył, że głównym celem umowy dotyczącej eksportu ukraińskiego zboża powinno być uniknięcie spekulacyjnego handlu na rynkach unijnych. Chodzi o to, żeby ten eksport według nowych reguł zaproponowanych przez stronę ukraińską był jak najbardziej skuteczny, a z drugiej strony, żeby nie spowodował powrotu tej sytuacji, którą znamy, to znaczy handlu spekulacyjnego, który de facto był szkodliwy, godził w interesy rolników po obu stronach granicy, w krajach graniczących z Ukrainą i na samej Ukrainie. Polska skrytykowała zaproponowane przez Ukrainę rozwiązania. Każdego dnia na włoską wyspę Lampedusa przypływa od kilku do kilkunastu łodzi z nielegalnymi migrantami na pokładzie. Francesca Basile, kierownik jednostki włoskiego Czerwonego Krzyża, mówi, że osoby, które docierają do portu, otrzymują podstawową pomoc, wodę, opiekę medyczną. Następnie są transportowane do centrum przyjęć, tak zwanego hotspotu. Kiedy docierają do centrum przyjęć, zajmują się nimi kulturowi mediatorzy, pracownicy do spraw przywracania więzi rodzinnych oraz personel medyczny. Otrzymują podstawowe informacje i jedzenie, mają możliwość naładowania telefonów. W hotspocie na Lampeduzie przebywa obecnie około 1500 osób. W ciągu ostatnich 10 dni na włoską wyspę przypłynęło ponad 12 tysięcy nielegalnych migrantów. Większość z nich została przeniesiona na Sycylię i do innych włoskich regionów. Przez najbliższe dwa tygodnie wojsko będzie zajmowało odcinek drogi wojewódzkiej nr 604 między Nidzicą a Wielbarkiem. To kilkukilometrowy pas tak zwanego drogowego odcinka lotniskowego. To fragment trasy przystosowany do startów i lądowań wojskowych samolotów. Jak mówi Tomasz Piotrowski z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, do 3 października przejazd tym odcinkiem nie będzie możliwy. Dojazd do tego miejsca będzie możliwy zarówno z Nidzicy, jak i Wielbarka, natomiast przejazd przez sam drogowy odcinek lotniskowy nie jest możliwy. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie proponuje objazd z Nidzicy przez Jedwabno do Wielbarka i z Wielbarka przez Jedwabno do Nidzicy. A powodem są wojskowe ćwiczenia. Pierwsze na świecie multimedialne Muzeum Śliwki otwarto w Szydłowie w województwie świętokrzyskim. Mieści się w budynku starego ratusza. Jest w pełni multimedialne, opowiada założycielka i pomysłodawczyni placówki Agnieszka Wierzbicka-Baxter. Mamy wiele urządzeń multimedialnych, ale najciekawszym jest ekran parowy, przez który, który stanowi taką kurtynę, przez którą się przechodzi do właśnie świata szydłowskiego, magicznego. Zwiedzanie muzeum połączone jest właśnie z degustacją lokalnej śliwki szydłowskiej, powideł, ketchupów, śliwki w czekoladzie, no i najróżniejszych napitków śliwkowych. Okolice Szydłowa słyną z uprawy śliwek. W sadach o powierzchni około 2000 hektarów uprawia się 45 różnych odmian tego owocu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek pochmurny i deszczowy prawie w całej Polsce, zagrzmi we wschodniej połowie kraju. Termometry pokażą od 19 do 25 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka pod księżycem. Musisz walczyć, żeby przeżyć. Żeby przeżyć kilka marnych chwil. Musisz wierzyć, choć nie wierzysz. Może kiedyś lepiej będziesz żył. Taki nędzny zgotowali los i czy coś się zmieni, nie wiem nikt. Przecież nie masz. Przecież nie masz nic lub prawie nic. Musisz walczyć, czas zatrzymać. Czas zatrzymać zły, zatrzymać łzy. Musisz walczyć, musisz wierzyć. Musisz walczyć, choć nie czujesz rąk. To Tadeusz Nalepa. W Trójce pod Księżycem, rozmowach o duszy, witają Państwa Maciej Załęcki, który program realizuje, Dariusz Pieruk i Szymon Sławiński. Dziś chcemy spytać Państwa, co robić, gdy wszystko idzie źle, gdy wszystko idzie nie tak, gdy wszystko sprzęga się przeciwko nam. Skąd czerpać siły i nadzieję? Nasz telefon to 22 i 7 trójek. Wyspa, drzewo, zamek. Proponuję perfekt. Czy to jest sposób na piętrzące się trudności? Myślę, że zespół swoją historią i wspaniałą twórczością udowodnił, że jest w stanie pokonać i przenosić niemalże góry. Ale spytajmy o to pierwszego słuchacza. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam serdecznie, Gdynia, Paweł Kurkowski. Witamy. Ja chciałbym powiedzieć bardzo krótko dzisiaj, bo ciężki jest temat, on wymaga nawet encyklopedycznej wiedzy, ale postaram się to streścić w takich kilku zdaniach. Ja myślę, że życie człowieka jest w ogóle łańcuszkiem różnych zmian, procesów, właśnie procesów, bo to jest proces życia i myślę, że zawsze znajdziemy w nim kłopot, znajdziemy jakieś meandry związane z jakimiś rzeczami, które trzeba pokonać, ale jest druga strona medalu. Trzeba iść za głosem serca, za inteligencją swoją własną i być pewien, że swoją pracą, swoim nastawieniem do sedna sprawy, jakim jest życie, damy radę. Musimy dać radę. I ja myślę, że mogę to powiedzieć otwarcie, bo ja tę metodę stosuję od lat i myślę, że mimo kłopotów, które były, nawet są, ale wiem na pewno, że jestem zawsze osobą, która idzie prostą drogą i pokonuje wiele, wiele trudności. To jest cudowne, cudowne uczucie. No dobra, życzę wszystkim słuchaczom dużo dobrego zawzięcia i przede wszystkim, bo bez tego ani rusz, to jest warunek sine qua non, życzę zdrowia, powtarzam, zdrowia. To jest bardzo ważne. Dbajcie o swoje zdrowie. Panie redaktorze, panie Szymonie, bardzo dziękuję za audycję. No i cóż, dobranoc państwu. Bardzo dziękuję, panie Pawle. Dodam tylko, że pan Paweł, nasz słuchacz, kiedyś opowiadał o takiej górze, na którą musiał wejść, o takich trudnych chwilach, które udało mu się pokonać. Także to jest też przykład tej silnej woli. My dziś rozmawiamy o tym, jak wyjść z sytuacji trudnych, kiedy wszystko, tak nam się wydaje, wszystko wali nam się na głowę. Nasz telefon to 22 i 7 trójek. Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody of it is worth. To Jimi Hendrix. Trudno w to uwierzyć, ale wczoraj minęła 53. rocznica jego śmierci. A więc nie ma go z nami już ponad pół wieku. Ale została muzyka. Musisz wierzyć, choć nie wierzysz, zaśpiewał na otwarcie naszej audycji Tadeusz Nalepa. Jakże to dobrze oddaje naszą ludzką kondycję. Czy byliście Państwo kiedyś w takiej opresji, gdy wbrew wszystkiemu, tylko dzięki wierze, uporowi i silnej woli, woli życia, a może odwadze, udało Wam się pokonać piętrzące się kłopoty? Opowiedzcie nam o tym dziś. Nasz telefon do programu trzeciego Polskiego Radia to 22 7 3. To Focus w utworze Primadonna. Mój Warszawa, Polskie Radio, program trzeci, Trójka pod Księżycem, rozmowy o duszy. Dziś 19 września, 262 dzień roku. Imieniny obchodzą January i Konstancja, na zegarach za 1:55. A my rozmawiamy w tę piękną jeszcze i właściwie letnią noc o tym, skąd czerpać siły, gdy wszystko idzie źle, gdy wszystko jest nie tak. I mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałam podzielić się historią, która kilkanaście lat temu zdarzyła się naszej rodzinie. Proszę w ciągu kilkunastu godzin dowiedzieliśmy się, że nasz będący okazem zdrowia syn 15-letni jest chory na białaczkę. W bardzo szybkim tempie znaleźliśmy się w jednym szpitalu, potem w drugim na Litewskiej i zaczęło się leczenie. Lekarze uprzedzili nas, że to będzie sprawa nie tygodni, ale dwóch, może trzech lat i być może nawet takiego długiego pobytu w szpitalu. Pamiętam te pierwsze chwile, kiedy siostra oddziałowa oprowadzała mnie po oddziale, pokazywała, gdzie co jest, do kogo trzeba się zwracać z prośbą o pomoc. I pamiętam, kiedy wyszłyśmy do kuchenki oddziałowej, gdzie siedziały dwie mamy i jadły sobie jakieś śniadanie i powiedziała, że tutaj będzie można dziecku coś ugotować, samej coś zjeść. I pamiętam, że to miejsce na mnie zrobiło największe wrażenie i popłakałam się, że dotarło do mnie, że tutaj będzie mój dom, będzie nasz dom, będziemy musieli tutaj sobie zorganizować życie. Tak. No i tak to się zaczęło. Lekarze bardzo wspaniale z nami rozmawiali, ale tam nie było miejsca na żadne pokrzepianie, tylko powiedzieli nam, że jest to śmiertelna choroba, trudna, ale w wielu wypadkach można ją wyleczyć, ale jest to bardzo długi proces i trudny dla dziecka przede wszystkim i dla całej rodziny, bo cała rodzina zaczyna chorować razem z dzieckiem. Mhm. No i takie właśnie były nasze początki, ale pamiętam, że coś takiego się wydarzyło we mnie, że skoro jesteśmy tutaj, będziemy tutaj mieszkać i żyć. Powiedziałam Piotrkowi, słuchaj, jest to choroba bardzo ciężka, bardzo trudna, będzie cię bolało, będziesz przeżywał wiele, wiele trudnych chwil, ale pamiętaj, że jestem tutaj z tobą i z tatą i będziemy robić wszystko, żeby ci w tym towarzyszyć i ci pomagać, także nie bój się, będziemy razem. No i tak się rozejrzałam po tym oddziale i zobaczyłam wiele młodych kobiet, bo tam było bardzo wiele małych dzieci. Mój syn należał do właściwie starszaków. Takie są biedne, zaniedbane, nieumalowane, nieuczesane, bardzo smutne, siedzą każda przy swoim dziecku. No ponieważ ja bardzo lubię strzyc, tak sama się nauczyłam i wiele osób w rodzinie strzygłam. No to przyszło mi do głowy, że mogę coś takiego tutaj zaproponować. No i była tam taka na sali mama z córeczką i zapytałam, czy chciałaby jakąś fryzurę mieć nową. Czy pozwoliłaby na eksperyment? Ona się zgodziła, no i od tego się zaczęło. Najpierw ona bardzo była zadowolona, jej córce się to bardzo podobało, ponieważ córka miała bardzo długie włosy i zaczynała chemioterapię. Porozmawiałam z jej mamą i mówię, słuchaj, może zaproponować małej jakieś fryzury, żeby skracać powoli włosy, żeby nie przeżywała szoku, że nagle te długie, piękne włosy znikną. Tak, i ona chętnie na to przystała i to jakoś bezboleśnie się to wszystko zadziało. No i tak to się wszystko potoczyło, że dzieci zaczęły dostrzegać zmiany w swoich mamach. Mhm. Jedna po drugiej się zgłaszała i w Brudowniku na oddziale zorganizowałam taki polowy gabinet fryzjerski, ponieważ był sklep pod szpitalem na Litewskiej Rossmana, więc chodziłam po farby, nawet farbowałam chętnym włosy i modelowałam, no, i strzygłam. Czyli tą propozycją potrafiła pani tak jakby rozbroić trochę to sytuację. To było niesamowite, bo nagle środek ciężkości tego życia trudnego się przeniósł i te dzieci przestały żyć tą chorobą, tylko nagle zaczęły mówić, o, moja mama dzisiaj tak wyglądała, może ładniej od twojej. I te mamy nagle, ja mówię, dziewczyny, mówię, musicie zadbać o siebie dla dzieci i potem dla siebie samych. I to się tak wszystko toczyło i naprawdę dla mnie to był tak niesamowity proces i zobaczyłam, że to pomaga i mnie przetrwać i wielu innym osobom i że to nie było takie już nie było straszne, takie się zrobiło trochę ludzkie sprawy, ludzkie tematy. Tak. I tak do tej pory, jak myślę, oczywiście dzięki lekarzom i personelowi przeszliśmy to wszystko i Piotrek wyleczył się, teraz jest szczęśliwym ojcem i mężem. Ma 30 ponad lat i do tej pory jest we mnie coś takiego, że nie chcę o tym zapomnieć. Właśnie nie mówię, że chcę wymazać to z pamięci, że to było tak okropne, tak traumatyczne, ale mówię właśnie nie, dla mnie to był taki poligon psychologiczny, doświadczalny samej siebie, że jednak można. Ja tam nawet, ponieważ Piotrek znał dobrze już wtedy angielski, zapisałam się na angielski niedaleko szpitala, miałam samochód do dyspozycji, więc jeździłam na lekcje. Oczywiście wtedy, kiedy on się lepiej czuł, to prosiłam go o pomoc, żeby on miał zajęcie, żeby też pomyślał o czymś innym. No i tak to wyglądało i dzięki temu udało nam się przeżyć. Jak długo syn był wtedy w szpitalu? No co, zachorował w 2005 roku i w 2007 już było to takie leczenie domowe, że przychodziliśmy raz w tygodniu na badania, na jakieś ewentualnie kroplówki. Także no tak ponad 2 lata to trwało. Był też taki moment, że ja jestem osobą, jak to mówią, wierzącą, niepraktykującą i potrzebowałam też takiego wsparcia. Pamiętam, jeszcze wtedy paliłam papierosy i z matkami chodziłyśmy taką opuszczoną klatkę schodową wysoko palić. Ja lubiłam tam być sama, kiedy nikogo nie ma i paliłam papierosy i odmawiałam wszystkie modlitwy, jakie tylko pamiętałam. I miałam niesamowite zdarzenie. To w ogóle nie wiem, co to było. W pewnym momencie usłyszałam głos, nie lękajcie się, i zdręciła mi skóra i obejrzałam się. Był to ciepły, męski głos. Nie wiedziałam, co to są za słowa. W ogóle nie, w tym momencie z niczym nie kojarzyłam. I dopiero później ktoś mi powiedział, że to były słowa Jana Pawła z początku konklawy. Tak, ale ja w ogóle nie byłam aż tak mocno zaangażowana, żeby wiedzieć dokładnie. I był to taki moment przełomowy. Pamiętam, że w trudnych momentach te słowa już w inny sposób, nie słyszałam tego głosu, ale mi się przypominały i czułam taki spokój wewnętrzny i to mi dało też dużo, dużo siły. Także zawsze uważałam, że jeżeli się nie wie do końca, nie można mówić, że coś jest niemożliwego, że coś nie istnieje, więc takie zdarzenie miało miejsce i dało mi taką wiarę, że człowiek jest w stanie tyle rzeczy niespodziewanie przeżyć, że nie wyobraża sobie, że mógłby coś takiego znieść, bo wiele tam było bardzo dramatycznych sytuacji i mój syn też był w takiej sytuacji krytycznej, kiedy już właściwie nawet sam profesor, który właśnie nie wchodził na salę do dzieci, tylko do tych, które już odchodziły. Mhm. I pamiętam, że syna przenieśli do izolatki. I przyszedł pan profesor i ja go zobaczyłam po prostu, nie wiem, skojarzył mi się z takim aniołem śmierci i wyobraziłam sobie, że mój syn umiera i to było, że umarł nawet, że to się dokonało. Tak. I to było tak dziwne, że ja wtedy poczułam spokój, tak jakbym zobaczyła to najgorsze. Mhm. I jakby mi to dodało jakiś sił, tak paradoksalnie zupełnie. Było to tak mocne, te wszystkie historie, które się wydarzyły, tyle mi dały takiego poczucia własnej siły i możliwości na później, w dalszym życiu. I jak z kimś rozmawiam, kto jest w trudnej sytuacji i przestaje wierzyć, no to mu czasami opowiadam część tych zdarzeń. Mówię, że to jest możliwe. Muszę pani powiedzieć, że jestem pod wrażeniem tej opowieści i myślę, że jest bardzo jeszcze, ma pani dużo, dużo takich historii z tego okresu i to no to jest zupełnie, zupełnie rzeczywiście niezwykłe, bo doświadczyła pani tak różnych, różnych spraw. Bo z jednej strony miała pani taką na samym początku tą intuicję i potrafiła pani właśnie wejść i jakby odkryć jeszcze to piękno w tych kobietach, które były takie zaniedbane i smutne i jakąś radość wykrzesać pośród nich, a potem no, najrozmaitsze ciężkie doświadczenia i jakieś takie sytuacje też trudno wytłumaczalne. To jest jakiś taki gotowy scenariusz, wydaje mi się. Jeszcze taki był ciekawy początek, kiedy dowiedzieliśmy się z mężem, byliśmy właśnie na tej pierwszej rozmowie u lekarza prowadzącego i wróciliśmy do domu, no zdruzgotani zupełnie wiadomością i to było naprawdę, można by tą scenę nakręcić. Poszliśmy do swojej sypialni, usiedliśmy na łóżku obok siebie i zaczęliśmy nie płakać, tylko to był jakiś skowyt, jakieś takie wycie nieludzkie z płaczem, mhm. taki jak katarzis, ale to trwało długo i było tak głośno, że przybiegła teściowa ze swojego pokoju, nie wiedząc, co się dzieje, zobaczyła nas i wycofała się, wyszła. Myśmy tak wyli, aż ze zmęczenia dosłownie padliśmy na łóżko. Tak jakby nie wiem, czy to był sen, czy to był jakiś letarg, no nie mam pojęcia. Każdy z nas się obudziło, usiedliśmy uspokojeni i już wiedzieliśmy, co mamy robić. Już zaczęliśmy organizować mhm. następny dzień, myśleć o następnym dniu. Także no, były takie zdarzenia. Musieli państwo to wykrzyczeć, ale niesamowite. Może powinna pani kiedyś napisać to wszystko, napisać książkę. Tak myślałam o tym, że to byłoby może potrzebne komuś, by właśnie. Się może komuś przydało w życiu, że to prawdziwe, co się zdarzyło, jest możliwe. A. Może pani może kiedyś być właśnie napisze. Doświadczeniem, z którego potem w życiu można mhm. korzystać, że to nie jest czas stracony. Tak. Wydawałoby się, że tak nie powinno się może myśleć, ale... Ale tak się działo. Że ta kuchenka nie była jakimś końcem, tylko początkiem tak, czegoś. Mhm. Tak. To tyle. Bardzo pani dziękuję za tę opowieść. No i życzę wszelkich pomyślności. Dziękuję za możliwość przekazania, bo to mi jakoś siedziało w środku, a teraz poszło w eter. O, bardzo dziękuję. To ja myślę, że to wielu z nas, którzy słuchali tej opowieści, dla wielu z nas było bardzo budujące. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobrej nocy. Dobrej nocy. Sometimes it's hard to catch the wind and bend it to your will. Even though it's hard to know just how the story ends, the road is long and it takes its time. On that you can depend. Lay me down in the river and wash this place away. Break me down like sand from a stone. Maybe I'll be whole again one day. Lay me down. Down, maybe I'll be whole again. Lay me down. Lay me down, maybe I'll be whole again. Somewhere between heaven and hell, a soul knows where it's I want to feel my spirit lifted up and catch my breath again. Lay me down in the river and wash this place away. Break me down like sand from a stone. Maybe I'll be whole again. Lay me down, lay me down, maybe I'll be whole again. Lay me down, lay me down, maybe I'll be whole again. Lay me down, lay me down, maybe I'll again one day. A to byli David Crosby and Graham Nash. Oni zaśpiewali bardzo pięknie, bo też tak zrobiło się jakoś mimo wszystko, mimo trudnego tematu, optymistycznie i radośnie, a to za sprawą naszej słuchaczki, która przed piosenką opowiedziała kilka niezwykłych historii z bardzo trudnego okresu jej życia i doświadczenia choroby syna, ale historii, która skończyła się dobrze, ale miała takie bardzo właśnie trudne momenty i rzeczywiście państwu wszystko, rodzicom wszystko wtedy jakby cały świat stanął. Zwaliło się wszystko na głowę, a jednak potrafili to przeżyć i wyjść z tego, myślę, obronną ręką. I dzisiaj rozmawiamy o takich sytuacjach trudnych, kiedy wszystko ze wszystkich stron wali nam się na głowę i co wtedy? Skąd czerpać siłę? Skąd czerpać wiarę, że uda się to przejść? Nasz telefon do programu Trzeciego Polskiego Radia w Warszawie to 22 i 7 trójek. Watch them fall like trees on the countryside. Yeah, you stayed right with me, babe, through every rolling tide. Oh, you stayed. Stay with me. Oh, you stayed. pomocni i prosił, aby z nim pozostać, ale my mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Już zostałam pouczona, że bardzo szybko, bo kończy się audycja. Mam nadzieję, że ona kiedyś znowu będzie dwugodzinna. To na pytanie, skąd czerpać? Tak. To moja odpowiedź taka najprostsza, najkrótsza brzmi z siebie. Bo jak nie mamy w sobie siły, no to skąd? Zawsze możemy oczywiście się o kogoś, o coś oprzeć. Ale jak to coś, albo ten ktoś się przewróci, albo zawiedzie, no to co? No to się przewrócimy my też. Mhm. Mhm. Przepiękna opowieść, tak aż do łez mnie wzruszająca. Prawda? Tak, też się... Pani przed chwilą, tak. Nie mamy dużo czasu, bo ja bym mogła pewnie całą godzinę audycję zająć swoimi opowieściami, bo długo żyję i sporo przeżyłam, ale uważam, że to jest najważniejsze. Jak człowiek nie znajdzie w sobie siły, obojętnie skąd ona by tam, no to... Pochodziła. Tak. To, ja myślę tak, wie pan, cokolwiek by nam się złego nie przydarzyło, no to mamy... No to możemy albo się poddać, nic z tym nie zrobić i się po prostu położyć gdzieś tam i płakać, albo możemy coś z tym zrobić, albo możemy się z tym zmierzyć, albo możemy nawet to najgorsze, co nam się przytrafia, po prostu zrobić z tego coś lepszego, jak nie dla nas, dla naszych dzieci, to dla innych dzieci. Cokolwiek bądź. Ostatnio dostałem... Byle dobrego coś. Ostatnio dostałem kubek z napisem, że bezczynność jest właśnie wielkim wrogiem duszy. Tam to było jakoś sformułowane lepiej. Tak. No to był taki kubek monastyczny, że tak powiem. A na koniec jeszcze, bo wiem, że audycja się kończy, już to chciałam jeszcze bardzo przeprosić za to, że tak mi się rozmazał makijaż tydzień temu, ale no właśnie przeżywam takie nie za łatwe chwile w moim życiu. Tak, ale właśnie tutaj tak czasami tak w naszej audycji bywa, że jak ale rozmawiamy jak o ważnych sprawach. Minął tydzień i nadal żyję i się nie poddaję. No bo tak myślę sobie, że to właśnie jest takie, trzeba szukać w sobie siły i to, co moje takie z dawnych czasów z gimnastyki i takich różnych rzeczy, balans, równowaga, to mi bardzo pomaga w życiu. Nawet jak nie mam o kogo i o co się oprzeć, to szukam takiego spokoju w sobie. Mhm. I wiem, że żeby nie wiem co, to muszę, bo jestem odpowiedzialna za parę osób, bo lubię mieć taki spokój, równowagę, nie znoszę huśtawek, no to szukam takiego spokoju w sobie. Mhm. No bo to jest jeśli chodzi o moje doświadczenia życiowe, to jest najpewniejsze. Mhm. To też pani tego w takim razie życzę, tej siły, żeby zawsze odnajdywać siłę w sobie. I dziękuję bardzo. Wzajemnie. Dziękuję bardzo. Dobrej nocy. Dobrej nocy. No my, proszę państwa, powoli zmierzamy do końca naszej audycji. Też tak jak myślę o tym losie ludzkim, bo Tadeusz Nalepa zaśpiewał taki nędzny, zgotowali los. Ten los, ta dola, koleje życia, bieg zdarzeń, które przecież nie są nam znane. I pamiętają państwo zapewne też taką piosenkę Anny German, niesamowitą, która swoim niesamowitą głosem wyśpiewywała, że człowieczy los nie jest bajką ani snem. Człowieczy los jest zwyczajnym, szarym dniem. Człowieczy los niesie z sobą trudny żal i łzy. Pomimo to można los zmienić w dobry lub zły. W to wierzyła Anna German, która, jak Państwo może pamiętają, sama wyszła z bardzo trudnej opresji po ciężkim wypadku samochodowym. I wróciła wówczas do śpiewania i właśnie śpiewała tę piękną piosenkę tym swoim niezwykłym głosem. W tamtych czasach, w latach bardzo smutnych przecież PRL-u, takiego życia ogólnie niełatwego, to był taki jasny promień dla wielu osób. Kończymy Trójkę pod Księżycem, nasze rozmowy o duszy. Dziękuję bardzo wszystkim Państwu, którzy zadzwonili, wszystkim, którzy słuchali nas. I mówimy już dobranoc. Maciej Załęcki, który program zrealizował, Dariusz Pieruk i Szymon Sławiński. Do usłyszenia za tydzień. After all the checks are in the boxes, and the clowns have all gone to bed, you can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red, and the wind whispers fairy. A broom is drearily sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping, somewhere a king has no wife. And the wind, it cries very. Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Serdecznie zapraszam na dwugodzinne spotkanie z muzyką elektroniczną. Anagram